نمبر آیات کے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کل جباب ختمی گی وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق، دالس دلائل پر باب کی ذکر کئی اور نور دگا مضامین دی چھ دگا یا تنو کی مخ کی منگا ذکر کرا، تمام زندہ سر و مرغان اللہ و اممن امثالکم دا ڈلی دی استاز غندکی امثالکم او طویل استاز پا مثل دی پا احتیاج الی رزقی، اگر چنگ تاس محتاج و رزق تانواغی محتاج دی، او پایات کی ریت اشارہ دا چھ تمام زندہ سر رزق دا غیر اللہ نہ طلب کئی، تاؤ سرنگی رزق دا غیر اللہ نہ طلب کئی، سر دینا چھ تاسو عقل مند او اشرف المخلوقات ہوئی، ما فرطنا فی الکتاب من شے، دا کتاب نمرا لوح محفوظ یا دا کتاب نمرا قرآن کریم دے، دا امور دا دین نا منگ چھ شے کتاب کی ندے پرے خو دے نشتا دے یو زندہ سر پریز مگا کی او نمرغو چالو زی پخپلو وزرو باندے بی جناہے ہی دی تا قید واقعی وی زکا ہر مرغو پخپلو وزرو مانے آلو زی اللہ ممن مگر ڈلی دی ام سالکم ستاس غندہ کی ستاس غندہ کی پہاجت الی رزق کی اللہ تا من کا مین ریکڑے پدی کتاب کی دی ہیچ چیزو بیستا بے رب دیتا دی برا جمع کریشی او ہا خلق چی دروغ ویلی دی زمد آیاتونو کان دی چاڑا گان دی پتیرو کی دی چالا چا اللہ وغاڑی داغی گمراہ کول نو یزلیلو گمراہی کی میش اللہ ازلالہو نو یزلیلو چالا چا اللہ وغاڑی گمراہ کول داغی نو گمراہی کی او چال چواڑی سرات مستقیم پہ لارا برابر باندے سرات مستقیم لارا برابر دویم دلیل ذکر کی بتوحید بتو پیغامبر خبر را گئی تا سے ارائیتکم کی دا کم تاکید دے دا ارائیتا دا ضمیر خبر را گئی کراشتا استا عذاب دلہ یا راشتا استا قیمتا نو دا عذاب وقت چه ده دا مصیبت وقت ده او قیمت چه ده نو ادها و امر دا خود دیر تریخ ده نو دا مصیبت پا وقت کی تاسو سوک را بلی چا تا باواز کوئی اغیر اللہ تدعونا پا غیر اللہ نبا تاسو بل سوک را بلی من فخبرونی من تدعونا عند نزول العذاب خبر را کئی تا سوک را بلئی پو وقت نزول عذاب کی ما پویا کئی چی عذاب رازینو دن نزول العذاب پو وقت کی تا سوک را بلئی ان کنتم صادقین کئی وی تاثر اشتنی دا تکلیب پو وقت کی دا اللہ نا سوا بل سوک نشرا بلئی بل ایاہو تدعون بل سوک نرا بلی سواد اللہ نا بل ازرابیہ دے بلکہ خاص اللہ لرا تاثرا بلی پس لری کئی ستاسنا آغا تکلیف چی تاثرا بلی اللہ لرا دغا تکلیف تا چی کم تکلیف تا اللہ را بلی اللہ دن لری کئی خو مقید دے پقید انشاء سرا کچر اللہ غختلی تکلیف لری کول دن لری کی او که اللہ دا تکلیف لری کول نئی غختلی و تبا طول روز تاواز کے لیکن نبی قبلی و تن سونا ما تشرکون و تن سونا و پریدی تاسی و تن سونا و پریدی تاسی ما حاغتا تشرکون چل اللہ سے صداران گرزوئی تاو چی عبادت دا غیر اللہ کاو نو پا تکالیف ہو پا مصیبتنو کی آغا آلیہ ٹول پریدئی وطن سونا ما تشریکون او پریدی تاسی حاغتو چه تاسوی صداران گرزوی دا اللہ سرا دا شدائیدو پا وقت کی اللہ تاواز کوئی دا شدائیدو نمخ کی چکم غیر اللہ مرابالو مغت تاسو طول پریدی او قرآن کریم کی دا زیف زیبان درازی چه دا تکلیب پا وقت کی و مشرکینو اللہ تاواز کو فیزار کی بو فی الفل کی دعو اللہ مخلصین له الدین دا دا مشرکین و نظریه و چه لوی تکلیف و لوی مصیبت دا اللہ نسیوا بلسوک نش لرکو ولی نو خاص اللہ تا سرا بلی آن زمان دا زمانی دا بنسبتی مسلمانان چه جاہلان دی دی زانون تا مسلمانان وی خو لیکن اسلام مانی نپوئی گی در ډیر جہالت د وجن په سخت تکلیف کې مغیر الله را بلی بغردا به بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی چشتی صاحب کشتی په ګرداو د اوبو کې راګیر شو لا مخلص کې او چې کله تکلیف پر راشي اله ازوانا د دولس کالو بیړی خلاص کړي وا مخلص کې نو زمنگ دا زمانی اغا جاہل مسلم چه ده اغا ابو جہل دلی او ابو لہب دلی پا خپلو قبرونو کی وشر مول چه تاست کافی روئی کوپر خودسی چنگا منگی کو بل ایا ہو بلکہ خاص اللہ درا تاثرا بلی پس لرکی اس تاثنا اغا تکلیفو چه تاثرا بلی اللہ لرا اغا تکلیف تا کچر اللہ غواری او پریدی تاسی حاغتو چی صداران اگر زوی دا اللہ سرا پا غیر دلوی تکلیفنا قرآن کی یو قیده دا چاگیت ابتلا بن نعم و نقم وی ابتلا بن نعم و نقم دا دی وجن رب العزت ذکر کئی بطور تسلی جناب رسول اللہ سلام تا چکا چردستا خد خلاب کئی او زسر دینا دی مالدار ساتم خی ساتم نو پروا مکوا تمام انبیاء چی مرا لگلیو نو دی خلکو تی دین بیان کرو دی اعراض کرو نو کلا پی خوشحالین را وستلی کلا تکلیفون پی را وستا تکلیف بین پی یو حالت کرا و چاجزیو کی خواجزی بیو نکڑا نو چهار کل دا با اوشو نو دین روستا ما پی راحتون را واسطا چه دی با مست شو او خبری تا ونرا گرزیدل نو اللہ وی ما بنا سا پا ونی ول دیتا ابتلا بن نعم وی ولقد ارسلنا الى امم من قبل کا ولقد ارسلنا رسولا یقینا منگا لگلو پیغمبران دلو تا استان مخ کی نو تقدیر دا عبارت دے پا آرزو عن الانبیاء دے انبیاء نے اعراضو کو یا فکذب الانبیاء تکذیب دا انبیاء وکو نو دا وقتی پس منی والمنگ دے لرا بالباسائی پا تاوانونو دا مال وزراو پا تکلیفونو دا بدنونو مالونا میں اولا کم کلو امراض میں پیراواس دادا دید پارا خامخا چی دا خلق آجزیو کی یا تزرعون چی آجزیو کی لیکن دی خلق آجزیو نکلا تقدیر دادے چی فلم یا تزرعو دی خلق آجزیو نکلا فلولا از جاہم باسونا لولا پا ماند حلائی تحزیزیہ دے ولنو کل چراغلی و غیتا عذاب زمان چریا جزی کڑے وے لیکن آجزی و نکڑا لیکن سخ شو زلنا دی او دا کنایا دا کفر نا اسرار المعصیت دی او خیستا کلی دا شیطان حاغتی دی کم عمل کڑے و فلم ما نسو پسار کل جدی پری خود حاغتو جپندور کولش پاغی سرا دیلہ چپا کمچیز با پندور کولیشو او آگے پری خود نو منگ را کلاو کلو بدی باندی دروازی دا ہر شی من راحتنا ام پراواس نعمتنا ام پوکڑا تردے پوری اضافری ہو بما اوتو چدی تکبر شروع کو پاغ سجدی لور کلیشو فری ہو دیتا فرح تکبر ویلے کی مسو تکبر شروع کو منگونیو دے لرا ناچا پا فیضا ہم مبلسون پس ناچا پا دے ناومیدی کون کیو ناومید او دخپل آلیہونا یا نا امید او دا اللہ نا چی اللہ زمان دا رحمت دا راحت لرکا او بے واپس کئی نا نو چی عذاب پکر راغے فقوت عدابر القوم اللذین ظلمو پس کٹ شو مندہا خلقو دا قوم ہا خدہا کسانو چی ظلم کڑے ہو دابر ویلے کی آخر تا او آخر دا دی زنانوی مانا دا دی خلقو مکمل بیخ کندی و شلا سڑی مڑ شو نو زنانے مڑے شلے فقوت دابر القوم اللذین ظلمو اگر پرونو علکانو کے یہ والک خواہ دینا ستیبل کم دیکھ دیں اقارزان تجل مقارن سبق زتو اچھ شو یہ خواہ دے ابل کم دیکھ دیں اللہ پاچی کے تنیو گرل رائے والے فقوت دابر القوم الذين ظلموا پس کٹ شا غد شا بیخو خوتا کٹ شا قوتیا قطع کول کٹ کول پس کٹ شا من دا قوم ها خلقو جی ظلم کڑے ہو وس ہر کل جی ظالمان تباو برباد شو نو دا وقت کی بچوے والحمدللہ رب العالمین دا کافرانو پا ختمولو مانے با دسے نوے چھے انا للہ و انا الیہ راجعون بلکہ دسے بوے والحمدللہ رب العالمین تمام صفتنا دا الوہیت خاص اللہ لردی رب العالمین چھے پالن کے دا مخلوق دے قرآن کریم قیدہ ذکر کرا چھے حمد ادا کا چد شر د ظالمان نقل اخلاش لو شرین خلق مشو ندے مان دا اللہ حمد ادا کا تم ظالمان خلق بی دین خلق کافران مڑشی ندے و انا للہ نوے بلکہ بدے و حمد ادا کے موت المبتدی فتح فی الاسلام پوشلے مدخل کی ابن امیر الحاج لکھ دی موت المبتدی فتح فی الاسلام بدتی سڑے چمڑ سو اسلام کے پت ہرالا اور صفتنا دا الوہیت خاص اللہ لردی چھپالن کے دا مخلوق دے رد شرک فی تصرف اور دلیل عقلی و تو پیغمبر خبر را چاہیے کہ ونی سے اللہ و گن استا سے و گن دا نواخلی دا و گن اور دل دے و گن کے اللہ طاقت دا اور دل ہی دا اور دل طاقت اتواغست وابصارکم سترگ استاسے سترگو کی اللہ طاقت دلی دلو ایخے اگر طاقت دلی دلو اتواغس وختم علی قلوبکم او مہر لگا ولی پزرون استاسو باندے ذکر دا زرون دے مرات عقول دی یا ذکر دا قلوب مرات عین قلب دے ہا قلب چپ سینہ کے دے پا دے زرمانے لمہر و وسپویب کی نرازی تپوس ندا کو ماں من الہ غیر اللہ یاتیکم بیہ سوک دے مددگار پغیر دلانا چراتکو کی تاست بیہ پدے مذکور چزمانے بیہ زمیر مذکور تراجے دے مذکور و گناہ سترگی زرونا مدس مددگار شتا چا اللہ طاقت دا وریدو واخ لگے واپس کی طاقت دلدل اللہ واخ لبیرت واپس کی دا چا پزلمان مہر والے شعبے و تو واپس کی انظر دیتا نظر دا تعجب ہوئی اگورات سرنگی آڑو راڑو آیاتنا بیم داخل کی اعراض کئی صدف یس دیفو اعراض سلورم دلیل و توی پیغامبر خبر را گیتا سی کراشی تاست آزاد دلالا ناچا پا بغتتن ناچا پا دشپی را گئے تا دشپی او دوی دسر زان خبر نیو عذاب را گئے یا بغتتن ناچاپا علامات علامات دا عذاب نو خبس ناسا پا عذاب راغے او جہرتن یا خکارا دورزی تا گوری او عذاب را روان دے یا علامات ظاہر شو عذاب راغے نو تپوس نداکم حل یحلکو الا القوم الظالمون نشیالا کی دلے مگر قوم ظالمان ظالمان نمراد دی مشرکین پوشلے نو خبر را کے کد خدا عذاب راشی پٹ یخ کارا ناچا پ یخ کارا او ظالمان خلق ہلاکی گی نو مال خبر را کے جب دا وقت بچا تواز کوئی پوشل خبر مانی مشرکین اعتراض کرے وہ کہ دا نبی عذاب پا منکرین ولن راولی چہ منکرین خلاف کئی نو عذاب پا ولن رازی وما نرسل المرسلین جواب منگ نرالیگو پیغمبران دا پیغمبران پا اختیار کے عذاب نشتا مگر زیر ورکون کے ہی رون کی پس چاچی ایمان راول اسلائی دا عملو کا نوی رب دے مانی و نبوی دے غم جن او خلق چه دروغ ویلیدون پایاتونو یمسوهم العذاب او برسی گئی تازاب پا سبب دا غیمانه چه دی بدکاری کولا بدکاری یب سقون یک پورون خجی یو بل سوال جواب ذکر کئی سوال دا دی داو دا دی پیغامبر کدا پیغامبر رشتنی وی نخزانه دی راوڑی یا کدا پیغمبر رشتنی وی چرتا ملک او پرشتہ راولی نو قل سا جواب کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دعوا رئی خزانے زما سا نشتا او بغیرت ورش قرآن وخلا پچ پچ بد خنجر مخدو رکشا خجی اگا قرآن وخلا جا کم اگا سپین قرآن وقا قرآن وخلا پچ ورش مندک اگر قرآن چیز آگا سپین قرآن وخلا اے بے کارا نام لامات بندو کی کشار کی دغ شیر حجی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی خزانے زما سنشتا دے دو خزانو اختیارات زما سنشتا یوم دویم خبر واوری پیغمبر علیہ السلام وی ظالم الغیب نم دعا نو دریم خبر واوری چیز پرشتا نیما خجی خزانے را سنشتا دے یو عالم الغیب نیم دعا ملک نیم درے نوچے ہر کلت ملکم نی عالم الغیبم نی او خزانیم دو سنشتا نتدا دیر خبری ولی کے جواب ان اتبعو اللہ ما یوحائی لیا زپ وحب سروانیم کما وحب چراتا کیگین دو وحب بیان کوما قل لا قول لكم عندي خزائن الله دي آيات كريمة كي قول دا علم غيب سا دا قول چه ده دا خزائن الله سا ذكر كو دا ملک سا ذكر كو لیکن دا غيب سا ره قول ذكر نكو ذكا ملکیت او الهیت چه ده خزائن دا مخلوق نا بالکل منتفی دی او هر چه علم غیب ده نو بازی خلق ده دی دعوه کهی چه دا کهانهو تشته ده منجمین چه کم ده نجومین اغی تشته ده نو دی وجن قول مناسبو ده دغا دو زهی نسرا او دلته داری کویله چه گورا تاو چه کم نظریه ساته ده کاهینانو ده نجومین نسر ده علم غیب گورا ولا اعلم الغیب زب غیبو نپویگم ولا اعلم الغیب زب غیب گورا نپویگم ولا اعلم الغیب چه ده دی عطب کی دو احتمال دی یو احتمال پا دی عطب کی دا ده چه دا عطب ده پا خزائن اللہ بانده خزائن اللہ من عطب ده او چه پا خزائن اللہ من عطب شی مددیر جدیت کی لا قول لکم حاز القول ولا قول لکم حاز القول پا خزائن اللہ چاہتب شنو مانے دادا و توی فیغمبر زنویم تاس تاس تا چزماس خزانی دا اللہ دی اگر دا قولم نکوم قل لا اقولو انی آلم الغیبا او زد سمن ویما چزب غیبا پویگام او یا عطب دے پا سر دا قل لا اقولو دے لا اقولو پر سر عطب دے و تو پیغمبر زنو ام تاوسا چزما سا خزانی دا اللہ دی او قل لا آلم الغیبا او تو پیغمبر زنو پویگم پا غیبا باندے غیب الذي لا دليل عليه جب دي ماين دليل نوي سورة النمل كي وائي پوشو لخبر ماني الله ويته چه پا اسمان نظمو كي لا يعلم الغيب إلا الله اسمان نظمو كي والا پا غيب نبوغي سوا دلانا ولا أعلم الغيب ولا قولو زنوهم تاسو تا پوشو لي زتاو ستدس نوهم چه إني ملك زبرش ديما مشرکین ویل دا نبی ڈوڑی خوری اوبز کی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی ز پرشتنیم خوراز کا چنکی نغا پرشتی او زنویم تاستا چیز پرشتی ما باقی ما چی مانا دا اتباع دا زتا بی داری نکو مگر دا آغا چی وی کولیش ما تا او تروی پیغمبر آیا برابر دے لون لون کافر ڑون جاہل اڑون چرے مشرک والبصیر او برابر دے لدن کے مومن و عالم یاد اعمان مراد دے معبود باطلا د بصیر نہ مراد دے معبود حقا ولتا سے سوچ نہ کوئی و انذر بھی چہر کلستا کار اتباع وحدا نوی روا پا دے وحی باندی حق خلق یخافون خوف پا ماند علم سرا چی پویگی چرا جم بکلشخ پل ربتا وی روا پا دے وحی باندی پا دے قرآن مانی حق خلق چی یخافون پویگی دی چی دے برا جم شخ پل ربتا و نبی دے پارا پا غیر دلانا ولیون دوست بینی چی خلاسی کیون سپارشی لعلهم یتقون داد انذر د پارا علت دے وی رواش لعلهم خامخاد یتقون چدی زام بچ کی دغ عذاب نا گور تقوا ہو کشت دے کنا یخافون ایحشرو تدی تقوا نا مراد دے دوام ال تقوا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي آیات کی ترغیب اور کئی بموالات الموحدین نیکان خلق موحدین چری دا موحدین خلق زان مشڑا گورا ستاپ مجلس کی ستاپ دعوت کی غریبانان خلق ناستی دا غریبانان خلق بنشڑے چ مالدار سڑے وائی چ زیمان راوڑم خدا غریبانان مشڑا ننا کہ مالدار ایمان راوڑی نو را دیوڑی او کہ نی راوڑی نو دا اللہ فنیز مانے دا مالدار او دا غریب حیثیت یو شانہ دے مشرکین یو ذلرال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیویلا ستاپ مجلس کی دسی خلق ناشتی لکہ سوہیب و بلال و خباب دا خلق وشڑا چه دی وشڑی نمونگ بستاس مرگری شو او دی مطالبه وکڑا چه زمونگ دی پارا پا دی بانی و خط ولی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم قص وکو چه دا خلق زان نزد شرم دا بلری کم او دا خلق با ایمان راوڑی دا خواسم نیکان خلق دی اپو قرا خلق چیو دا مجلس نپاسی دا او پا جڑگونی شو او یو طرف تکینا چه پیغمبر علیہ السلام منکی دی جدا کئی اللہ آیات راولے گا ولا تطرد الذین مشرا خلق یدعون ربهم چرا بلغ پر رب سارو مازیگر ارادلری وجہو درزا اللہ نیکان خلق دی دا اللہ درزا کولو ارادلری ما علیک من حسابی من شیء نشتا بتا مانے دا حساب دا غی نہیں چا دا غی جزا حقیت ملاوی گی او دا حقی درزق کفایتم دا اللہ سر دے وما من حساب کا او نشت استاد حساب نا پاغی بین چشے داغی سے خپل محاسبہ کی گی، استاد سے خپل محاسبہ کی گی، اللہ وی چدا خلق و نشڑے پتترو دہم تشڑے دی لرا او کو دی شڑل فتکونا شیبت من الظالمین. امام رازی قیدہ ذکر کرے دا چی ظلم کل پشاند نبی کی راشی نو دا ظلم حملہ ولیشی پا خلاف اولا باندے فتکونا من الظالمین شیبت دا خلاف کون کو دا خلاف اولا کون کو نا دا کمی کون کو نا پا خپل حق کی خلاف اولا کار بہوکی. خجی دس مضمون سورۃ کاف کے دے، سورۃ کاف کی راجی آیات نمبر اتیشتم، اتیشتم دا کاف کے وائی پوشلے چے اے نبی نیکان خلق جاننا و نشڑے. اتیشتم آیات کی ذکر کئی، وصبر نفسکا مع الذین یدعون ربهم، لکا ٹنک اخبل زان دہا خلق اسر چرا بلی اخبل رب سارا و مازگر ارادہ لری وجہہو در ازار اللہ، ولا تعدو عیناک عنہم، ولا تعدو عیناک عنہم تجاوز دنکی استرگستا دینا، ولا تعدو دے معنی بدسی نکوی چی ماروا استرگستا دینا، نہ ندی آوڑی سترگستا دینا، تورید زینت الحیات الدنیا تغوار خواہش دا جن نجدے، ولا توتے من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، او تابیداری مکو دہا غچا چمن غافل کردے زڑ دے دخپل کتابنا، واتوا ہوا او روانی بخپل خواہش پسی، وکان امرو فروتا او کار داغی دہد نہ تیری دن کے، دہد نہ تیری دن کے. سورت ہود آیات نمبر یو درش کی راجی، یو درش نمبر آیات دو سورت ہود کی، دا حضرت نوح علیہ السلام بیان دے، آلت ذکر کئی. خجی ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، ولا اعلم الغیب، ولا اقول انی ملک، ولا اقول الذین تزدری اعینکم، زنویم پا باردا خلقو کی تزدری اعینکم چسپا کی گنیستر گستا سے، اگا غریب مومنان چستا سسترو کسپا کرا جی، لیوت یهم اللہ خیرا چور بنک اللہ تا خیرا، دیتا وی لکی کی ترغیب بموالات الموحدین، کمزور خلقا چ مسلمانان دی دا دے کمزور خلقو سا خو اختیر کا، مشڑا خلق چرا بلیخ پدر سارا مازیگر ارادہ لری وجہ ہو در ازاد اللہ، ما علیکا نشتا پتا مانے دا حساب دا غی نہیں چا، نشستا دا حساب نپ دے مانے چا، پتترو دا ہم تشڑے دے لران، پس شیبت دا کمی کو ان کو نا دا ظلم مانے من کڑوے دا ظلم آیا نقصان او کمے. اگا قواعد ذکر کئی دا مبلغ مقامات ستا، اولنے مقام چکل مسئلہ کے نتات با دا جماعتنو جکم شیخانی اخنان، نو اولنے اعتراض دا طرف دا اخنان ندے، اخنان بوائی طالب جانا تش دا مسئلے کے زمنگ پر اکلی کے لویلی علماء دی، لویلی علماء دی، حلیمان دی، حلیمان مدس لویلی علماء دی چہ دا غی کمیستم تن رسی، دا غی ترخزو کمیسون دی، لویلی نستونی دی، غٹے پٹکی دی، خیستیا مسادا پوشل دیر مزیدار دی، اولیل علماء دی حقی دا مسئلہ نہ کئی، مطالبہ تدکم زیانہ سے نیغ نیکی گا تدہ مسئلہ کئی، داولنے اعتراض دے بتا مانے، اللہ جواب کئی علیس یعنی دے اللہ خپویدن کے پہ تابیدارو باندے بس چھ چوک تابیدار دا اللہ اغا دین بیانائی دا خود آخل کو نتپوسو کئی چھ اغا دین نبیانائی وی تاسو دین ول نبیانائی تاسو دین منگتا ول ندے بیان کرے یو سڑے دین بیانائی یو بلے نبیانائی نو نقصان دا بیانون کین دے نقصان دا آخل کو دے چھ دین نبیانائی دغشان منگ امتحان کو بازی دن پا بازو باندے تالا میں کمزوری مسلمانان خواتر آوازتا ستا امتحان کو من پر کمزور مسلمانان دغشان منگ امتحان کو بازی دے خلق و بازو مالی یقولو لام دا عقیبت دے چی ویناو کی کافران احاولائے ادا خلق دی چی احسان کر اللہ پدری مانی من بیلینا زمنگ نمینزنا زمنگ پر مینز کی پدری اللہ احسانو کن اللہ جواب کئی اے ندے اللہ خپویدن کے پتابیداری کا ان کو باندے چوک چی دین بیانائی دادا اللہ پنیز تابیدار دے دین بیانول وقت کی چوک چی دین بیانائی پاغی مان تکالیف رازی یو سڑے تکلیف زیادہ دے مصیبت زیادہ دے ستا خواہ تراغے رٹے ماں تو دی سڑی تد سے نوے چی دین بدے نہ بیانولے کنا مسئلہ بدے نہ کولے جہاد بدے نہ کولے چی بتا تکلیف راتا نہ تو دی سڑی ظلم آتے چی کل یو سڑی تا مسئلہ مائی تکلیف رسے دلے دے متدا حقیر دیر قدر وکا و تویل آتا مانے چی کم تکلیف را گلے دے نو دا شان دا انبیاء دے دا شان دا نیکان دا صالحین دے او پا دنیا کی پا صالحین و نیکان مانے تکلیف را گلے ہو نو کپا تا مانے تکلیف را گلے خبا کیے گا ما آیات کی لفظ سلام را گلے دے سلام را جی پا ماند مبارکہ اس را سورتی انس لسم کی اوشلے سلام راضی پہ ماند قول سالم روغ خبر قول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سورہ فرقان درش پہ تکی سلام راضی پہ ماند دعا سرا سورہ صافات نحوے کی راضی وسلام علی نوح وسلام علی موسیٰ و ہارون سلام پہ ماند دعا سرا کلچ مقبری مائن تیری گی نو علتے و دعا دا السلام علیکم یا اہل القبور دیار قوم مومنین سلام پا مان دعا سر دے سلامتی دراولی گی اللہ پتاس مانے اے قبر نوالاو السلام علیکا ایوہ النبیو تو دی دا مانگا چی نبی واوری دا السلام علیکا ایوہ النبیو سلامتی دی اللہ راولی گی نبی پتا باندی بے منگویو السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین دا دی دا مانا دا چھ السلام علیکم نفسا سلامتی دی راولی راولی پا منگ مانے پا نیکانو بندگانو مانے اللہ بل سلام راجی سلام متارکا دا جداوالی سورت مریم غسلویخ کی راجی سلام متارکا سلام علیکا ساستغفر لکا سلام علیکا سلام متارکا اور سلام راضی ماند تحیی سرا پوشلی اذا دخلتم بیوتن فسلموا علی اہلہا سلام دا تحیی عام سلام چکل یو زیتن نوزین سلام آچوئی سلام تحییہ سورت نور یوش پیتا دلتا او سلام بلا ماند مرحبا استڑی مشی دلتا سلام ماند استڑی مشی پا خیر را لی تکہ قانون دالے چراتن کے سڑے سلام آچائی نا سڑے سلام نا چی سلام پا ماند مرحبا سر دے او کل چراشی تاتا خلی چی ایمان لردن پایاتونو نوتو سلام علیکم ستلی مشی بتا سمانی پا خیر رالی بتا سمانی لکل استاسو رب پخبلنا پس مانی مہربانی انہو من عامل منکم سوءا انکی حمزہ مبتوح دا دا بدل دے رحمتنا اصل دے کتب ربکم علی نفسی الرحمہ او کتب ربکم علی نفسی انہو من عمل منکم سوءا بجہالت او یا مبتدا دو خبر محذوف دے او اصل دسرے علیہ انہو من عمل منکم سوءا انہو شان دارے چاچا عمل کے استاسو نبت پنا پوتے ہمانے بے توبہ اس تلی رستہ دینا اسلائے دا عمل کلی فانہو دلتم حنزہ حمزہ مفتوحہ دا دا خبر دا مبتدائی محضوب دے پشانو انہو غفور الرحیم او یا محضوب دے ظرف فعلیہ انہو غفور الرحیم پا اللہ مہندائی چلا بخون کے مہربان دے دویم مقام دام دا شیخان و دا شیخان و طرف ندے شیخان او دا جماعت کی چا مقتدین دا غی طرف ندے تجی بیان کے نو تا تا وی بلا مسئلہ دی نداوری دلی خون دا یو مسئلہ کے نوری مسئلہ تیادی ندی بلا مسئلہ ہو کا بلا مسئلہ ہو کا بلا مسئلہ وہ شلے و توی دا یو مسئلہ دی وجہ نکو ما دا مسئلہ با ترہاگ پورے بیانوں چرا مسئلہ زدہ کئی دو سورت ابراہیم پا آخر کی راضی و لیتا علم انہو لا الہ کم الہ واہی چتاسو پا دی پویش ہے چتاسو مددگار یہو دے چتاسو دا الہ مسئلہ او پی جاندلا نو ترہاگ پورے زبدا مسئلہ کم لکہ دا توحید مسئلہ دا اصل لے او قانون دارے چی بنیاد دا آبادی چک دے نو دا با قویق دے نو چی توحید عقیدے ترسو پر جوڑا شوی نو نوری مسئلے تا مکاوا ام دا یو مسئلہ تا ہو که چی اوزل عقیدے محکم شی بیو تا اعمال بیان کا وکذالکا دا شام من جدا جدا بیان ویاتونا ولی تستبینا وو هر پی عطیب دے دا دی ماتوبن علی حضب دے لتستبین سبیل المهتدین ولتستبین سبیل المجرمین چه جداشی لار ده هدایت والا او جداشی لار ده مجرمین و ده گناهگاران طریقه ده تعلیم و توی فیغمبر اینی بشک ده چه ما زمن شویم چه زا عبادتو کم داخل کوی تاثر بلی پا غیر اللہ نا دویمت طریقه و توی فیغمبر زندم ستاس خواهشاتو بسیم او که خواهشات اب سے لاڑم قد زللت ایزان قنن گمراہ بشم پدا ہوا کی او زبنی مد ہدایت والاونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چا خواهشات اب سے نتا خدا منگ توی تاسو قرآن زدکا دا خلق خواهشات اب سے مزید دا چا خواهش بشیر کی دا چا خواهش با بدعاتی دا چا خواهش با رسمی دا چا خواهش با حرام خوری وی گولچری اب سے لاڑ نش طریقہ تعلیم و تو پیغمبر اقنن زو پا دلیل خکاره ما طرف درب زمانا او تاسو دروغوی پا دی دلیل مانی باقی زما سعذاب نشتا دی رد شرک فی التصرف ما اندی نشتا زما سرا زی تاسو تلوار کئی پا دی سرا اینی الحکمون دا فیصل دا عذاب اللہ اللہ مگر دا اللہ پی اختیار کدا بیان ای حق دا اللہ غرد دا جدائی که انکو نام اللہ با جداوالی ہو که ما بین دا حق و دا باطل و تو پیغمبر کچر قل طریقہ تعلیم و تو پیغمبر کچر ویز ما سراغ دی تاس تلوار کوئی پاغی مانی لقضی الامر خامخا پی سرب شوید کار تو ما بین زما پو ما بین ستاسو کی او اللہ آلم و خبوئی گی بی ظالمین پی ظلم کون کو باندی نفی دا علم غیب دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہ دے بلکہ عالم الغیب واحد اللہ دے فصحیح مسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت دے من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ چا دا زامو کہ محمد علیہ السلام یعلم ما فی غدی چی پوئی کی دا سبا پا حال مانے فقد آزم علی اللہ الفریہ نو دے سڑی لی دروغ پا اللہ جوڑ کرا زکا حکم در رب العزت دے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ و پیغمبر اعلان وکا اسمان ازمک والا پا غیب نپویگی سوا دا اللہ نا نبی علیہ السلام یو مجلس کے ناستے او وڑی جنکی دی تمبل وحی او دا غازین صفت کی یو جنیب کی وائی وفینا نبی اللہ یعلم ما فی غدی وفی ما وفینا نبی اللہ اگر کد جنی خپل قول بخپل زی سیو وفینا نبی اللہ یعلم ما فی غدی دا دی جنی دا مقصدو چو منکر اللہ پیغمبر رے پس ابا مانی پوئیگی وحیو تکیگی دا غیزی ہن کداوا لیکن دا لفظ مهم شرک لفظ دے. نو نبی علیہ السلام وی دائی حازا و بچے دا خبر اپری دا زد سبا پا حال مائن نپوئے گام و عیندہو عیندہو ضرب خبر مقدم دے پار تخصیص خاص دا اللہ پا نزمانے خزانے دا غیبو دی دا غیبو خزانے دا اللہ سر دی نپوئے گی بدے خزانوں مانے سوال اللہ نا او پوئی اللہ ما فی البر والبحر آغا چج بوچا کی دے بدریب کی لوی چیزونا چی تاوست اخکاری پا مخ دزمک ہمانے یا با مخی للا وچ رازی یا با مخی للا دریب رازی دا وچا دا لمدی علوان دا اللہ سر دے بل او نگرزی گی او پانا مگر اللہ پا غیمانے پوئی گی یعنی دا منی پا مسم کے دا ونو پانے را دوڑی گی ہارا پانا چیرا دوڑی گی دا اللہ پا علم کی دا برگ درختان سبزی در نظر ہوشیار ہر ورق دفتری معرفتی کردگار دا ونی پانا چیرا دا اللہ پا معرفت دلالت کی وما تسقط من ورقت نغرزی گی او پانا اللہ یعلمها مگر اللہ بھی پوئی گی ولا حبت نیو دانا فی ظلمات الارض پتیرو دا زمکہ کی یو دانا غرزی کی زمیدار غرزی پتیرو دا زمکہ کی نگور دا اللہ سے علم دے چھ دی دانی نبا تیغ راخی جو کنا ولا رتبن ولا یابیسن دا عام دے شامل دے تمام رتوبات و یابیسات تا ولا رتبن نلن ولا یابیسن وچو تو وچ چیزونا غرزی کی وچ پانے اوشنے پانے وچ ونا شنا ونا وچ دانا شنا وشنا دانا لمد دانا دے طولو علم دا اللہ سرے ولا رتبن ولا یابس او نلمدو نوچا مگر پو کتاب دا اللہ کی دخکارا کتاب اللہ کتاب مبین دا دینا مراد دا اللہ علم یا کتاب مبین دا مراد لوح محفوظ دے بل دلیل اللہ غزات دے چھو دا کئی تاسے دشپے یا توفا کم توفا مانے من کڑوی او دا کول او پوئی گا اللہ پاغسو چی تاسو کم کسب کوئی دا ورزی جرہ تم کسب تم بے تاسو راو جتی اللہ فیہی پدے حال کے فیہی پدے حال کے دے ورزی کے دشپے مود کی دا ورز مرا پاسے لیو قضا چی پورا کلیشی اجل مسمع اغنیت مقررا چی پورا شی نیٹا مقرر دا رزق او دا جون بے خاص اللہ تا گرزی دلستا سری خبر بے خبر بدل گی تاس را پاغت سمانی تاس کم عمل کاؤں دا عمل جزا بتوخی بل دلیل اللہ دے زورور دا پاس دا خبر بندگاننا اور آلیگی بتا سمانی حفظا ساتون کی پرشتے کرام ان کاتبین اتوائی ساتون کی پرشتے ستاس را اعمال ساتنا کئی تردے پورے چراشی اتن تمرگا نتوفتو رسولنا اپاد کیا غیل رزمان استازی رسول جمع راوڑا پا دیکی دیتا اشارہ دا چہ دا مرگ پرشتی ڈیری دی اور صورت علیف لام میں سجدہ کچھ ملک الموت راغلے نو اگا جنس دے وہم لا افریتون دے کمین کئی لا افریتون لا انقوسون بے با واپس شی اللہ تا مولا هم الحق چ مالک ددے دے رشتے مولا مالک گور سورت محمد اولسم آیات کی راضی وان الکافرین لا مولا لهم کافران مولا نشترے او دلتا وای ثم ردوا الی اللہ مولاهم الحق جواب بو گئے چ مولا جدا مانی دی دلتا جوائی چو مولا هم الحق مولا پا ماند مالک اور سورت محمد کی چرازی لا مولا لهم لا ناصر لهم ولا محب لهم اللہ ددئی امداد کون کے ندے ددئی سے دوستی کون کے ندے اور دلتا مولا پا ماند مالک نو بے بوا پس اللہ تا چو مالک ددئی دے رشتے اللہ خبردار دا اللہ پا اختیار کی الحکم پہ صلح دا او دا اللہ پا تلوار سدے حساب کو ان کو نا و توی پیغمبر چوخلا سی تاسو درا دا تیرو دا وچد درائب نا دریب یا په وچه د ماین تیری را شي دی هم څوک خلاص تدعونه هو چې تاسو را بلې دغه سزات لرا تدعونه هو چې را بلې دغه من لرا تزرعن په عجزۍ باندې وخفیتن پورو د آیات نه دا معلومیږي چې مشرکینو چې کومه دعا کوله دائم پورو کوله او مومنانو ته الله حکم کړی دی چې دعا کوئ نو پورو یې کوئ مومنانو ته الله حکم کړی چې دعا کوئ نو پورو مانی کوئ 55 سورۃ اعراف ودعوا ربکم تضرعا وخفیا راو بل استاسه رب تضرعا فاجزه ایمانی پورو رو باندې انه لا یحب المعتدین وشلیم نو تضرعا وخفیا تاسرا بلی اللہ در تضرعا تاسرا بلی در غمان لرا فاجزه پورو مانی اوه وی لئین انجانا داد متکلم سیغه نده داد غائب سیغه ده نون مفعول لی که چره منگی اخلاص کرو من هازهی ده دی ظلماتونا ده دی شدائدونا مخام خام منگ بشو تابیدارونا منگ با تابیدار خلق شو و توی فیغمبر اللہ اخلاصی تاسو لرا منها ده دی مصائبونا و من کل کربین و دلی سهر سختینا خلاصی تاسو اللہ سم انتم تشرکون بے تاسو صداران گرزون کی اللہ سرا خلاص کوئی اللہ و بے تاسو اللہ سے صداران گرزوئی بل دلیل و توی فیغمبر اللہ دے زورور قادر زورور چراولی کی بتا سے عذاب ستا سے لپاسا لکا آدین و سمودین و قوم لوت و قوم نوح مانے چلپاسا عذاب را غلیون او من تات ارجلکم یا لاند دخ پوستا سنا لکا قارون او اصحاب مدین مانے چا عذاب دا لاند دخ پون را غلیو او یلبسکم شیعان او یا با گڑوڑ کی تاسے ڈلے ڈلے ڈلے ڈلے عذاب دا پاس راتلل پوشلے دا پاسا تندر راو غرزیگی یو دا پاسا ناکار ہواگان راشی دا پاسا تیز دا ہلاکت بادونا امدارنگ باران راشی او دا پاسا ناکار ناکار حاکیمان راشی حکم آئیسو چپ چاما انترہم نکی او لاند دا خپونا ناکار اتباع راشی رعیت ناکاری نو دا رعیت دا بادشاہ امیش خلاب کئی لاند دا خپو زلزلی شروع شی لاند دا خپو پسل نکی گی لاند دا خپو دسی بارانو نوشی چزمکا کی قدم نشی خودلے او یلبسکم شیان یا گڑوڑ کی تاسی ڈلے ڈلے دا مختلف خیالات والا دا ٹول دا خرے عذاب دے دیر والے دا تنظیمونو دا دا ملک دا پارا راحت ندے دا قوم دا پارا راحت نا ڈیرے دل دا تنظیمونو او یلبسکم شیان تاسو با ڈلے ڈلے کی ڈلے ڈلے پوشو لے خبر امانی تاسو با ڈلے ڈلے کی پو یو کور کے اندرون اختلافات چلور کسان دی او پو کور کی پینز ڈلی دی بوشلے دا دیر والے دا ڈلو دا دخلے عذاب دے چلے خلقو لے ورکی ویوزیق بعضکم باس بعضن او بچکی بازی تا اغا سزاو جنگ دا بازی باس بعضن جنگ دا بازو یو بل سمیں مخالب کی پو یو بل برا باندی کی یو تنظیم دا بل تنظیم مخالف بل تنظیم دا بل تنظیم مخالف حتی کہ پرزی عمل راشی نو حاغی کم وی نجی دا خو پلان کو اعلان کرده ده نو لحاظا منگ دا پرزی عمل نکو پرزی عمل لے روجا روجا یو پرز عمل لے وز دے فرض عمل کی مسئلہ دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے بانڈا چراغ ہے وہ ماں میش ری دلے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسے نویلی کہ دا خو بانڈا چی ساڑے دے زد پا خلمائی روجن نیسم دا سیونویلا وی تامیش لی دل دے وی آو یعلانی وکا وی سبا روجا دا شریع قانون دا دے چی تا تا مسلم سڑیویلا چی مسلمانو او تا تیویلا چی روجا دا ما میشو لی دلا متبا روجا نیسی پوشولے او دا مسئلہ نشتا دے چی تبا پخپل اینے بے خو بس چشمیم گٹے گٹے واخلا او سیب دوربین واخلا او کپ دوربین مالکار دی کی زربین واخلا او دو غرون سر تا پخپل خیجا او کمیش دی لیدلے شا خلق و توی چی ومی لیدلا او کنیش و لیدلے بس تبام داواز کے چی روجہ نشتا دے شری مسئلہ دادا چی تا تا اطلاع درکلے شلا چه پلان کیجئے که شهادت واغستلے شو نو شریعت کی قانون دادے چه روجہ بنی سی آن دا اختر پا بارا کی گواہانو دیرو تا ضرورت دے دا اختر پا بارا کی یو دوا دری گواہان کار نکی کم چا کم چه پنزوس کسان میشوینی پنزوس کسان مجھے تا تا گواہان تیر شو گواہان یو عالم دا قرآن و دا حدیث واغستا مجھے یو عالم دا قرآن و دا حدیث واغی گواہان واغستا نو پا دیما انتی یقین وکا چی زمواری دا اغا گواہ و دا اغا عالم پا سر شولا پوشول خبر مانی بیدی که دیتا ضرورت نشتره چی ودرے گا زدہ مردان نتا پوسکوم زدہ پیخور نتا پوسکوم ودرے گا زدہ بل کلی نتا پوسکوم زدہ ضرورت نشتا دے تبا دا آغا کلی نتا پوسکے چی کم کلی کی میش دی دلے شوی دا تبا دا آغا نتا پوسکے چی دا تا میش دی دلے سی دا اگوی آو چی اوی توکن بے روجہ ونی سا وشول خبر مانے او دیتا دا خدای عذاب ویلے کی ویوزیق بازکم باس بازن ڈل بازی دس اندازے تور سے دا چدا حق خبرا اگر نہ حق گن لے کی پرز عمل یو سڑے دا چا دا وجن دا ڈل بازی دا وجن پری دی و یو زی قباز اکم باس بازن و بچکی تاسو تا و بچکی باز تاسو تا عذاب دا بازو او گورا سرنگی آڑو راڑو آیاتونا خام خا چلا خلق یب قہونا زان پوئے کی وشلی لعلهم یفقهون خامخا چرا خلق زان پوئے کی زان پوئے کی بی بطلان شرک والمعاسی او دروغ ویلی دی پر قرآن مانستا قوم او حال دا چرا حق دے و توی پیغمبر نعمت و تاسمانی بی وکیل زموارا لکل نبئن مستقر دا ہر خبر دا پاری و حقیقت دے دا ہر عمل دا پاری و جزا دا عمل چکے نو دس مویو چے دی عمل بدلو ما تے ملاو نشی دا ہر خبر دا پارا مستقرون زیادہ قرار تے دے زیادہ قرار تے دے دا دی جانا تفسیر قرطبی دا سالبی یو قول ذکر کرے دے یو علاج ذکر کرے علاج سالبی وی چے ما پا باز تفاسیرو کی لی دلی دی چه دا آیات کریمہ دیر نفمن آیات دے چه چاپ غاخ مانی دردی دا غاخ دا درد لری کول پار نفمن آیات دے چه داو پی او کاغذ مانی ولی که او چه پا کم غاخ مانی دردی نو پا غاخ مانی که دا سالبی وی چه با باز تفاسیرو که ما دا لی دلی دی چه دا آیات کریمہ دا غاخ دا درد لری کول پارا بہترین نسخہ دا لیکل نبعین مستقر دا ہر قب خبر دا پارا زیر قرار تے رے نو دام پا گشتا رے چہ دا ہر درد پارا قرار تے شتا اگستا پا دی غاخ مانی دردی نو دیم قرار تے شتا وصوف تعلمون زر ری تاسو پویشی وصوف تعلمون او که قلاری گینن تاسو پویشی دا اللہ عذاب بدمائی رش وزار ایت الذین یخوضون فی آیاتنا حکم دے فتباعد سراد اہل شرک و اہل فسق و اہل بیدت مجالسو دا مشرکان نہ جدا شا، دا پاسقانو دا مجالس نہ جدا شا، دا بدعتینو دا مجالس نہ جدا شا. پوشلے آیات کریمہ کی من دا لیکن استلو دا کافرانو دا اہل بدع اسرا دا کافرانو سمکینا. آیات کریمہ کی اعلان دے چ دا بیدین خلق سمکینا. اورورا رازی جی اتحادیہ دا بریلی لیم لاس ورکڑے، شیعہ لیم لاس ورکڑے دے چراغون سی. وشل خبر امانی جی زمنگا متحد مجلس دے، متحد مجلس نبی ار چال لاس ورکوے چی سوک پرے ندی، ار چال لاس ورکے جی بریلی اتلاس ورکے شیعہ اتلاس ورکے ندی شیعگانو پا مقابل کی خو وشل یو بہترین ڈل رد سپای صحابو اغیر وی لاس نورکے وشلے خو معلومی گرا چر کورسے غلوی کورسے تزان دسے کہ پہ ہر سے باندھی فکر دشا. آیات کریمہ کی من رد مجالست دو کفار و دا اہل بدع ہونا. فوزیل ابن عیاض وئی من احبا صاحب بدعت احبت اللہ عمله، چاچے من اوکرد بدعت سرا اللہ بولا عمل برباد کی، اللہ بولا عمل برباد کی. وشلے دا بریلے نورانین دا خو دا بدعات و ٹھیکداران دی، او دا بدعات و ٹھیکداران تو سڑے لاس ورکی احبت اللہ عملہو، کہ اگر جماعت کی کم منزون کرے اگر بولا اللہ برباد کی. واخرجا نور الاسلام من قلبی ہی، او دا اسلام چکم رنائی اللہ بے اللہ دا زر نو باسی، اسلام چکم رناوا اگے زڑکی نہ پاتی کی گی. وشل خبر امانی خجی دا دیو جند اسلام رنات لالشی چا دا بریلینو سا چا اتحادیی سا تبلیغ مرگری تلی و دیر اسمیل خان تلالو و جی جماعت تبتلو و یو سڑے براغے و راتوویل چا عزیزان و خوابم دا سر بدشی دا جماعت نوزش. ولی منگ تخپل مشر مولانا ویلی دی چه دل تا تبلیغی جماعت گوره نپریده دا، ولی دا جی دا بریلیون سه لاسه او کرده دی، نو چه دا بریلیون سه لاسه او کرده نیکان خلق پکلی که نپریده. و آخرج نور الاسلام من قلبی هی، او دا اسلام اغا نور بید زر نو باسی. و من زوجا کریمته مبتلیان، چاچے پنکا ور کلخپل لور بدعتی لا سڑے بدعات کئی وجل خپل لور اور کوم، فقد قطع رحمها سر رحمی مکمل ولا کٹ کڑا. ومن جلسا مع صاحب بدعتن، او سوچ دے بدعتی سا کی ناستا، لم یعط الحکمتا دی سڑی تو اللہ پوئے نصیب نکی، سوچ دے بدعات و ٹھیکاداری اللہ ولا پوئے نور کئی. وَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ مِنْ رَجُلٍ أَنَّهُ مُبْغِزٌ لِصَاحِبِ بِدَعَةٍ، او چی اللہ کل پویشی چی پلان کے سڑے دی بدعتی سے بغض کئی، نرجو تو ایغفر اللہ لہو زو امید ساتم چی دی سڑی تو اللہ بخنو کی، زکر دا سڑے دی بدعتی سے بغض ساتی. او عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وئی من وقلا صاحب بدعتن فقد عانا علی حدم الاسلام، او چاچ دے بدعتی سڑی تعظیم ہوکو نو اسلام ورغڑاو دے اسلام پر غڑاو لکی امداد ہوکو. دے ہر قسمہ اسلامی کیسٹو دے پارا زمانگ دے دکان پتہ یاد ساتھ ای اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز،